คี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ทันใจเคี้ยวข้าวหมดคำหรอกหายใจออกหายใจเข้าอ่ะหายใจเข้าหายใจออกอ่ะหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าคือมีเข้าออกสองจังนี่แหละเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าเป็นคนแข็งแรงเป็นคนภาคเพียรได้เข้าเกรดพระพุทธเจ้าใครจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเข้าเกรดอย่าประมาทแม้แต่เคี้ยวข้าวคำข้าวคำกลืนหนึ่งหรือลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราก็จะประมาทเลยเราในช่วงระยะเท่านี้เราก็ต้องมีสติสัพพัญญะสังวรระวังภาคเพียรรู้ตัวทั่วพร้อมมีตัวบทปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเคี้ยวคำข้าวอยู่ทุกหายใจเข้าออกไม่ฉะนั้นตายได้อย่านึกว่ากล้าตายไม่นะไม่เป็นคนไม่ตายนะหันหน้าไปเจอท่านกล้าตายนะพวกเราเนี่ยจะเป็นคนอีกเผ่าใหม่จริงๆแล้วคนข้างนอกนี่เขาจะรู้สึกกระทบพวกเรามากเลยไปเปลี่ยนชื่อกล้าตายนี่ไปเปลี่ยนที่นี่ได้เขาไม่ทักท้วงหรอกเด็กคนหนึ่งอาตมาเปลี่ยนชื่อให้ว่ากาบหินไปขอเปลี่ยนทางอำเภอไม่ยอมเปลี่ยนไปให้พระตั้งชื่อมาใหม่ไม่ให้ชื่อนี้ไม่ให้เปลี่ยนไม่รู้เขาอ้างอะไรของเขาตะพุตตะพืออาตมาก็บอกไปยืนยันกับเขาเหมือนกันว่าพระให้เปลี่ยนชื่อนี้ไม่ให้เอาให้ชื่ออื่นไม่บอกเขาบอกชื่อนี้ไม่ผิดกฎหมายฮะฮะยังเพิ่งบอกกลับไปก็พยายามบอกว่าชื่อนี้ไม่ผิดกฎหมายเราจะชื่อพวกว่ายกตัวอย่างบอกว่าพวกเราในชื่ออย่าว่าได้ชื่อกาบหินเลยเนี่ยท่านสุรพลก็ชื่อก้อนดินท่านก้อนหินชื่ออะไรนะเดิมเอาไม่ใช่โชติชื่อเดิมอะสำเนียงถ้าก็เปลี่ยนเป็นก้อนหินนี่กาบหินมันยิ่งกว่าก้อนหินนะก้อนหินก็มีก้อนดินก็มีอะไรอีกเยอะแยะก็เอาไปสิตัวอย่างพวกเราน่ะบางวันนี้เขาก็เปลี่ยนมาแล้วทั้งนั้นแหละทำไมกาบหินมันไม่ได้คำหยาบอะไรนี่มันเป็นธรรมชาติพวกเราเนี่ยชอบอิฐหินดินปูนอะไรชอบดินน้ำลมไฟอะไรของเราพวกเราธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติไปบอกเขาเอาละอันนี้ก็เป็นพวกเราอะนะจะมีชื่ออะไรเป็นเหมือนสัญลักษณ์พวกเรามันแปลกเหมือนกันนะแปลกจนกระทั่งคนข้างนอกเขาทนไม่ไหวอะรับไม่ได้แล้วก็บอกอะไรว่าคนมันชื่ออะไรว่าอย่างเงี้ยก็ภาษาไทยแท้ๆไม่ตันป่าไปชื่อภาษาบาลีที่แปลบางทีนี่มันลึกกึ๋ยอะไรก็ไม่รู้ฟังก็พิลึกแต่เขาก็ชอบเพราะเขานิยมเนี่ยรสนิยมของคนมันเปลี่ยนไปนะมันอุปทานพวกเราก็แก้อุปทานอย่างนี้ชนิดหนึ่งเหมือนกันแม้แค่นี้นะแม้แค่ชื่อเนี่ยอาตมาไม่ได้คิดแค่เล่นนะหวังผลเหมือนกันเป็นวิธีการที่จะแพร่สะพัดแก้กลับความรู้สึกติดยึดเหมือนกันเนี่ยแก้กลับความรู้สึกติดยึดของมนุษยชาติเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันนึงเป็นลูกเล่นน้อยๆของอาตมาแต่เป็นขบวนการเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกหน่อยต่อไปแม้แต่ชื่อก็เป็นสัญลักษณ์เป็นซิมโบลอย่างนึงของอโศกรู้ไว้ซะด้วยชื่ออย่างเงี้ยชื่อพอดีมั่งพอจริงมั่งพอใจมั่งอะไรที่จริงพอใจเนี่ยมีเพื่อนอาตมามันชื่อพอใจจริงๆนะอาตมาไม่ได้มาตั้งไว้ให้พวกเรามีคนมาขอจนได้แต่ชื่อพอใจในผู้ชายนะเพื่อนอาตมาเก่าชื่อพอใจเป็นผู้ชายมีผู้หญิงมาขอเอาอยากจะได้พอใจก็เอาไปเถอะเอาจนได้ไม่เป็นไรนะเอานี่ก็เล่าแถมประกอบไปหน่อยนึงบางคนก็ชักมึนๆแล้วชักกันแหมมนสิการเข้าไปข้าวเคี้ยวข้าวคำข้าวกลืนหนึ่งเคี้ยวคำข้าวคำหนึ่ง

ชิวหินซีที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วคือเป็นสำนวนบอกว่าจะตัดลิ้นจะไอ้ฟางเอาไฟมาไหม้มาเผาอะไรยังไงก็ตามจงงดไว้ก่อนพิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าลิ้นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเห็นความจริงให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเที่ยงไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงดับมาไม่จำเป็นจะต้องไปติดในรสไม่ต้องไปติดในชิวหาวิญญาณไม่ต้องไปติดในชิวหาสัมผัสไม่ต้องไปติดในสุขในทุกข์หรือแม้แต่อทุกขมสุขหรืออุเบกขาบอกแล้วว่าแม้แต่อุเบกขาเจตสิกก็ไปยึดติดสุดท้ายเราอาศัยเท่านั้นอุเบกขาเจตสิกเป็นฐานอาศัยเป็นฐานนิพพานเป็นจิตที่วางที่ว่างที่ปล่อยเราอาศัยถ้าผู้ใดอาศัยอุเบกขาผู้นั้นก็คือผู้อาศัยสุญญตาเพราะอุเบกขาคือมันเฉยๆว่างๆว่างๆจะจืดเปล่าๆแต่ก็เป็นจิตเจตสิกที่คุณยังมีรูปนามขันธ์5คุณไปคุณไม่มีไม่ได้คุณต้องมีแต่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราอนัตตาไม่ใช่ตัวเราและมันจริงๆมันก็ซ้อนมันก็คืออนิจจังมันก็ไม่เที่ยงอันนี้มันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนได้แม้กระทั่งขณะนี้เรามีสิ่งนี้สุดท้ายจริงๆมันไม่มีมันไม่ใช่สิ่งที่จะมีถาวรนิรันดร์อะไรตอนนี้เรามีรูปนามขันธ์5เราก็มีสิ่งนี้ด้วยเหตุปัจจัยรูปนามขันธ์5แต่มันมีรสอย่างนั้นนะมันเป็นอุเบกขาก็ดีแล้วหรือคุณจะปฏินิสักขะกลับไปปรุงตามเป็นเมตตาถ้าสุญญตาวิหารก็คืออยู่กับความเฉยๆถ้าคุณปรุงตามก็เป็นเมตตาวิหารเมตตาวิหารหมายความว่าเราก็อนุเกื้อกูลเขาเมตตาคือจิตสงสารจิตที่จะเกื้อกูลผู้อื่นจิตเกื้อกูลผู้อื่นเราก็อนุเคราะห์ปรุงตามผู้อื่นอนุโลมตามผู้อื่นมันเป็นการทดสอบตัวเองได้ว่าเราไปอนุโลมกับเขานี่เราปรุงกับเขานะปรุงกับเขาแล้วเราเกิดไปติดอยู่หรือไม่มันทบทวนเป็นการทบทวนอันนี้เป็นฐานสูงของพระอริยะชั้นสูงฟังไว้อีกทีเป็นฐานสูงของพระอริยะชั้นสูงเพราะฉะนั้นชั้นต้นนี้เอาอุเบกขาให้มันแข็งแรงเอาทุกขมสุขให้มันแข็งแรงก่อนอย่าเพิ่งไปเราลองปรุงตามเดี๋ยวเธอไปตามเขาอะปรุงตามตั้งแต่ยังไม่แข็งแรงยังไม่สมบูรณ์ถ้าปรุงตามเขาไปก่อนเถอะไปก็ได้แล้วล่ะอย่าประมาทอย่าดูถูกเอาให้แม่นเอาให้มั่นใจเอาให้เด็ดขาดว่าเราปรุงกลับไปกลับมาลองปรุงตามนิดนึงแล้วกลับมาใหม่กลับมาอุเบกขาแล้วอุเบกขาไปแข็งแรงอีกทีอ้าวแล้วลองดูสิปรุงกลับไปขนาดนี้พอได้แล้วกลับมาอุเบกขาวางปล่อยนิ่งเฉยไม่ปรุงไม่แต่งอทุกขมสุขได้อีกไหมปรับมาอีกนะศึกษาฝึกฝนอย่างนี้นะมันไม่เที่ยงจนกระทั่งสุดท้ายไอ้ที่จะตัดเป็นอนัตตาว่าแม้แต่อุเบกขาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเอาฐานอุเบกขาให้มันได้ซะก่อนอย่าเพิ่งตัดรัดอย่าเพิ่งทำไม่ถูกฐานนะนี่เป็นขั้นตอนไม่ใช่ไปถึงปั๊บก็แม่อุเบกขาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไปเด็กก็เหี่ยวอีกอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหี่ยวแล้วมันก็ไม่มีกระจิกกระใจอะไรหรอกจะฝึกจะปรือนี่มันก็ต้องทรมานนะมันต้องตั้งจุดบนความลำบากมันยากไปเด็กก็จะไม่เอาอะไรอย่าเพิ่งรีบด่วนทำไปตามฐานไปเรื่อยสั่งสมไปให้มันแม้ในลิ้นแม้ในรสแม้ในชิวหาวิญญาณแม้ในชิวหาสัมผัสในพระพุทธเจ้าท่านตรัสรวมสรุปไปหมดเลยแต่มาขยายความแล้วเหมือนฉายหนังฉายหนังสโลโมชันเนี่ยอาตมาก็ต้องขยายกว่าคุณจะเบื่อหน่ายในรสก่อนแล้วอย่าเพิ่งเบื่อลิ้นอย่าเพิ่งไปตัดลิ้นล่ะต้องมีลิ้นอยู่ก็ต้องมีไว้ก่อนนะย่อมเบื่อหน่ายต่อมาก็จะเบื่อหน่ายคลายอย่างที่พระเจ้าท่านให้ปรงกายคตาสติเนี่ยโอ้นี่ก็ไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรากระดูกม้ามอะไรไม่ใช่เราประเดี๋ยวก็จะเบื่อไปให้ คนฆ่าตัวตายอีกเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าที่ตอนที่ไปสิปฏิสลีนะเทศกายคตาสติทิ้งเอาไว้กลับมาอ้าวพระหายไปในหมดอานนท์ไปฆ่าตัวตายซะแยะพระเจ้าค่ะที่ตอนที่ไปสิปฏิสลีนะเทศกายคตาสติทิ้งเอาไว้กลับมาอ้าวพระหายไปในหมดอานนท์ไปฆ่าตัวตายซะแยะพระเจ้าค่ะบางก็ฆ่าตัวตายเองบางก็จ้างวานให้คนอื่นเขาฆ่าพระพุทธเจ้าก็เพราะนั้นมันเบื่อหน่ายสังขารอย่าเพิ่งไปเบื่อถึงขนาดนั้นอาศัยไปก่อนเอาแต่แค่ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันนักนะแหมผิวฉันอย่างงี้นะสวยนะอะไรนี่เอาให้นี่ก่อนเถอะปรุงแต่ไอ้ตัดแต่อนุพยัญชนะนี่ก่อนไอ้พยัญชนะพวกนี้หรือว่าอัตถะพวกนี้เอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าท่านสอนปุ๊บปั๊บท่านสอนภิกษุให้ปรุงก็กายก็ตาสติให้ปรุงโน่นน่ะหรือแม้ว่าท่านเคยบอกว่าโน่นที่นั่งจดที่แจ้งล้อมฟางภูเขาถ้ำขาเก่งไปเลยภูเขาถ้ำภายหลังพัดด้วยนะเสร็จขั้นตอนเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายพวกนี้นี่ก็ต้องเข้าใจระดับเพราะท่านสอนว่าให้ปรุงไว้ให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่าพึ่งเฉยๆไว้ก่อนอย่าไปแต่งเล็บนักก็พอแล้วอย่าไปดัดผมนักก็พอแล้วอย่าไปแหมขัดผิวขัดหนังนักก็พอแล้วเอาแค่นั้นก่อนไม่ต้องมาเบื่อนี่หนังไม่ใช่เราผมไม่ใช่เราขนไม่ใช่เราเดี๋ยวก็ไม่ต้องทำอะไรพอดีก็อยากตายเลยอะเนี่ยมันเป็นได้เหมือนกันนะพร้อมไปเอาให้มันเป็นขั้นๆนะย่อมเบื่อหน่ายในลิ้นแม้ในรสแม้ในชิวหาวิญญาณแม้ในชิวหาสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีสูตรแค่นี้ท่านตัดตั้งแต่ต้นเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันสั้นแค่นี้เหรอรวบหมดเลยท่านก็รวมไว้หมดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเอามายืดเป็นระดับระดับไปพิจารณาให้รู้จักความกำหนัดพิจารณาให้รู้จักจนกระทั่งคลายกำหนัดเป็นอย่างไรจนกระทั่งหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างไรหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้มีวิปัสสนาญาณมีสัมมาญาณที่รู้ในฌานในวิมุตติเกิดฌานเกิดญาณแล้วก็เกิดวิมุตติรู้จนกระทั่งเกิดวิมุตติญาณทัศนะรู้แจ้งรู้ชัดนะก็ค่อยๆไปตามลำดับเอาเอาสูตรสุดท้ายลายแทงที่สามดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงไอ้สิ่งคำพูดที่บอกว่าสิ่งทั้งหมดสิ่งทั้งปวงเนี่ยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นญาณที่รู้จริงเป็นสัจจะอาตมาหยิบมาพูดโดยโวหารโดยภาษาให้พวกคุณฟังเป็นบัญญัติมาเนี่ยคุณก็ฟังเข้าใจไปเออจริงๆเลยมันความจริงอย่างนี้นะมันเป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างนี้จริงเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างที่อาตมากำลังพูดกับสังคมโลกเขาเนี่ยถ้าเราไปเอาค่าแรงงานมาค่าของคุณก็หมดไปถ้าคุณไม่เอาค่าแรงงานคุณมาคุณก็มีค่าเป็นสัจจะนะอย่างนี้เป็นต้นเอามาพูดให้คุณฟังคุณเข้าใจเออจริงคุณก็เป็นคนที่รู้ความจริงปรากฏตามความเป็นจริงก็อย่างนี้มันเป็นจริงนะเป็นจริงๆนะจริงนะคุณเห็นจริงด้วยมั้ยคุณเห็นจริงคุณก็บอกเออนี่แหละสัจจะความจริงแล้วคุณก็มาดำเนินคนเป็นคนที่มีสัจจะอันนี้มีสัจธรรมอันนี้ทรงไว้ซึ่งความจริงอันนี้จนทำได้รถอันนี้มันเป็นรถอร่อยเออจริงของเขาคนที่ติดรถอยู่คนที่เป็นอุปทานอยู่เขาก็มีของเขาแต่เราบอกว่าไม่มีได้นะเรามาล้างจนกระทั่งไม่มีพิสูจน์เป็นไปได้เออมันไม่มีละ เราไม่ต้องเป็นอัศทะอย่างนี้เราต้องไปติดไปยึดอัศทะอย่างนี้เราว่างได้จริงๆนะคุณก็เจอสัจธรรมเป็นความจริงที่เป็นปรมัตถ์อย่างนี้เป็นตัวหลุดพ้นอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อคุณถึงตรงนั้นคุณก็จะปรากฏความเป็นจริงอันนั้นได้ความเป็นจริงอันนั้นในตัวเราได้บ้างเรื่องน่ะมีบ้างเหรออาจหารอาจหารใช้ภาษาสำนวนของหนังภายกำลังภายในก็บอกบังอาจบังอาจกล่าวเสร็จแล้วเสนาเนี่ยพอถูกห้องเต้บอกว่าบังอาจกล่าวมิกล้ามิกล้ามิบังอาจน่ะสำนวนหนังจีนเสนาก็ต้องบอกมิบังอาจมิกล้ามิกล้านี่พอถามหน่อยบังอาจนะหรือว่ายังยืนยันว่าบังอาจหรือยังยืนยันว่าอาจอาจหารอยู่เหรอยังมีอยู่เปล่ามีนั่นแน่เห็นไหมไม่ยอมบอกว่ามิกล้ามิกล้าหรือเมื่อมิบังอาจไม่ยอมถอนคำเลยนะนี่แสดงว่ามีจริงมันเชื่อมั่นในตัวเราเรามีจริงๆนะที่พูดนี่เข้าใจหรือหลงบางคนหลงฟังในภาษานึกว่าเรามีเป็นได้เป็นได้เหมือนกันถ้าคนที่บอกว่าไม่หลงหรอกชัดของเราชัดอันนี้แหละตามเป็นจริงปรากฏตามเป็นจริงแม้แต่ตัวหลุดพ้นนี่มีบ้างแล้วเนี่ยเราหลุดมาได้แล้วแต่ก่อนนี่ติดมันจังเลยอันเนี้ยลิปสติกสีอย่างเงี้ยโอ้โหมันทาเมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้นน้ำหอมอันนี้ใส่เมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้นสุกเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้เฉยๆดีไม่ดีฉุนด้วยเหม็นขิวด้วยภาษาอีสานเหม็นขิวนี่นะคือฉุนเหม็นเขียวอาจจะเป็นภาษาภาคกลางว่าเหม็นเขียวนะเหม็นขิวฉุนไม่น่าใส่ไม่น่าใช้โอ้อย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยโอ้สวยเดี๋ยวนี้ไม่สวยเฉยๆมันรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมล่ะอาตมาว่าถ้าไม่รู้สึกจริงๆพวกคุณมาไม่จริงหรอกแต่ถ้าคุณรู้สึกได้จริงนะคุณมาจริงเห็นเขาสวยแต่ก่อนนี่จริงๆนะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้นะสวยจริงๆนะเดี๋ยวนี้มันก็ธรรมดานะมันก็ไม่ได้กระดี้กระด้าใจเราก็ว่างๆสบายๆไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้กระตือรือร้นไม่ไอ้อย่างนี้อยากได้อย่างเขาจังเลยมิได้มีอีกแล้วนี่คือความหลุดมาความพ้นมาโลกเขามีเรื่องจะปรุงตามเข้าใจเขาว่าสวยเรารู้ด้วยนะเราอนุโลมจิตใจเราเนี่ยไปตามเข้าใจอย่างนี้คุณสวยอย่างนี้คุณอร่อยอย่างนี้คุณไพเราะอย่างนี้คุณเพลิดเพลินเราเข้าใจแต่เราติดด้วยไหมถ้าไม่ได้นี่แล้วเราก็จะเป็นจะตายหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นไปตายเราแอบเสพหรือเปล่าแค่แอบเสพเราก็ไม่มีเราก็ต้องอ่านว่าไอ้คำว่าแอบเสพนี่ภาษานะภาษาทางโลกเขาเรียกเหมือนกันนะเขาเรียกว่าแอบจิตใช่ไหมภาษาทางโลกคือพวกที่อยู่ในสังคมแล้วก็ทำเป็นฉันแสแสงฉันไม่ให้คนรู้ฉันเป็นกระเทยฉันเป็นเกย์ฉันไม่ให้คุณรู้แต่พวกนี้พวกแอบจิตเคยได้ยินหรือเปล่าพวกนี้เป็นเกย์อยู่ในสังคมแอบเป็นแมนนะอยู่ในสังคมเป็นแมนแต่แท้จริงเบื้องหลังแอบจิตพวกนี้พวกแอบจิตพวกเป็นเกย์อย่าเป็นอย่างนั้นกันแล้วกันรู้ตัวเองต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าเราแอบเสพหรือเปล่าระวังนะเกย์ทางธรรมะพวกแอบจิตทางธรรมะแต่ทำเป็นหน้าเฉยอยู่ในเนี้ยฉันไม่ใช่กระเทยฉันไม่ใช่เกย์ฉันไม่ได้แอบเสพหรอกมาโกหกถ้าจริงก็ต้องรู้ตัวแล้วเลิกไม่มีแม้แต่แอบแฝงเสพอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านของเราจริงๆนะเมื่อเราได้แล้วเราก็จะรู้ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมีความเป็นจริงขนาดไหนก็อะไรเล่าปรากฏตามความเป็นจริงคือลิ้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงสุดท้ายมันก็จะไม่เที่ยงหมดทั้งนั้นแหละแต่บอกแล้วว่าตามลำดับอย่าเพิ่งไปรีบตัดลิ้น เอามาไล่ๆมาเรื่อยๆก่อนรถย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาขนาดอันสุดท้ายเนี่ยเวทนาเนี่ยเราไล่ไม่เป็นสุขแล้วไม่เป็นทุกข์แล้วแม้แต่อทุกขมสุขก็จะมาลำดับทีหลังใช่ไหมต้องปฏิบัติจนกระทั่งลำดับทีหลังสุขหมดทุกหมด แม้แต่เนคขมะโทมนัสก็หมดเนคขมะสิตาโทมนัสหมดจนเป็นเนคขมะสิตาโสมนัสปฏิบัติแล้วก็ก็มันมีปีติเป็นอุปกิเลสยินดียินดีในภาคปฏิบัตินี้ก็มาลดปีติลดอะไรลงไปจนกระทั่งอุเบกขาหรืออทุกขมสุขได้แม้อทุกขมสุขแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าแม้แต่วางกลางๆอุเบกขาหรืออทุกขมสุขอย่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาซ้อนอีกว่าอย่างนี้ก็เป็นเพียงอาศัยนะอย่าไปนึกว่าการรับสัมผัสได้การมีรูปนามขันธ์5แล้วก็ยังไปมีอุเบกขาอยู่อย่างนี้แค่นี้อุเบกขานั้นก็ยังไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาที่ค่อยว่ากันตัวจบค่อยว่ากันสุดท้ายคุณทำอย่างนี้ได้คุณก็จะพิจารณาต่อไปถึงไล่ลงไปหาผัสสะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อผัสสะนี้แต่ก่อนนี้เราเคยยึดว่าถ้าผัสสะอย่างนี้จะต้องได้เวทนาอย่างนี้จะต้องได้สุขอย่างนี้จะต้องได้ทุกข์อย่างนี้เดี๋ยวนี้สุขทุกข์อย่างนี้ไม่มีผัสสะอย่างนี้อัตถะอะไรพยัญชนะอะไรพยัญชนะมีไหมอนุพยัญชนะมีไหมเราไม่มีแล้วเราเหลือแต่ความเป็นจริงตามความเป็นจริงว่าผัสสะอันนี้ตาเห็นแดงแดงเห็นเขียวเขียวเป็นอัตถะของมันพยัญชนะไม่มีอนุพยัญชนะไม่มีก็รู้ตามความเป็นจริงผัสสะนี้ก็รู้ตามความเป็นจริงถ้าจะว่าแล้วผัสสะนี้เที่ยงแล้วฟังความนี้ให้ออกผัสสะนี้ตรงแล้วผัสสะนี้ตามเป็นจริงที่มันเป็นสมรรถภาพของจิตหรือวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณผัสสะเมื่อกี้ยกตัวอย่างสีลิ้นก็ตามอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวอันนี้เค็มชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณนั้นรู้โดยอัตถะรู้โดยสาระแก่นแท้รู้โดยจริงว่าอันนี้หวานพระอรหันต์แตะก็หวานอย่างนี้แหละเรียกภาษาไทยว่าหวานภาษาจีนเรียกว่าตีภาษาฝรั่งเรียกว่าสวีทอะไรก็แล้วแต่ภาษาบัญญัติเรียกไปแต่คืออย่างเงี้ยให้ฝรั่งแตะก็คืออย่างเงี้ยเอ็งเรียกว่าสวีทใช่ไหมให้จีนแตะเอ็งเรียกว่าตีใช่ไหมเงี้ยไทยเรียกว่าหวานนะก็แค่นั้นเองเป็นรสอย่างนั้นให้พระอรหันต์แตะก็อย่างนั้นให้ปุถุชนแตะก็อย่างนั้นเป็นความเป็นตามเป็นจริงอนุพยัญชนะมีไหมไม่มีพยัญชนะมีไหมไม่มีไม่มีสังขารไม่มีรสไม่มีอะไรที่แอบเสพแล้วอันนี้ก็ถือว่าเที่ยงถือว่าตรงถือว่าถูกตามความเป็นจริงตราบที่ยังมีชิวหาย่อมมีวิญญาณรู้รสแต่ไม่มีสังขารแล้วไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมแล้วเวทนาก็เป็นเวทนาอุเบกขาเวทนาแล้วสัญญาก็เป็นตัวกำหนดรู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต่อพบปรินิพพานก็ไม่เหลือเวทนาก็ไม่เหลือสัญญาก็ไม่เหลือสังขารก็ไม่เหลือวิญญาณก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่มาเกาะกลุ่มอีกแล้วถ้าคุณปรินิพพานไม่ต่อพบอะไรอีกจบเป็นคนที่มีสัจจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไล่กันไปผัสสะเป็นอย่างนี้ชิวหาวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นอธิบายแล้วชิวหาวิญญาณก็คือมีแต่อัตถะวิญญาณทางลิ้นก็รู้แล้วว่าหวานรสปรากฏตามเป็นจริงรสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้รสอย่างนี้ถ้าเราไม่มีลิ้นเราก็ไม่รู้รสหรือรสของเราบางทีนี่ถ้ามันไม่สมบูรณ์ลิ้นมันประสาทมันเสียประสาทมันไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าจะว่าไปแม้แต่แค่มันไม่ประสาทมันไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงแล้วไม่มีลิ้นเลยก็ไม่มีรสเลยนะเพราะฉะนั้นมันยังมีอยู่โดยรูปนามขันธ์5โดยทุกขขันธ์ ก็ขันมันก็แค่ขันแต่มันก็รู้ตามความเป็นจริงที่สมมุติสัจจะอันนั้นตรงกันหมดพระอรหันต์ก็ตรงกันปุถุชนก็ตรงกันมีอันนั้นเหมือนกันหมดทุกคนถ้าไม่ประสาทเสียถ้าอันนั้นยังเป็นความสมบูรณ์อยู่ทุกอันนะเพราะงั้นลิ้นก็ย่อมไม่เที่ยงไม่เที่ยงลิ้นที่มีนี่ก็ไม่เที่ยงหรอกอีกหน่อยก็จะหายไปอีกหน่อยก็จะสลายไปหรือแม้แต่ลิ้นมันก็สามารถที่จะพิกลพิการอะไรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเอานักว่าลิ้นของเราจนกระทั่งหยาบหยาบมาถึงลิ้นลิ้นขาดโอ้ตายตาบอดโอ้แย่หูหนวกโอ้ตายเถอะถ้ามันไม่เที่ยงมันจะมีวิบากลิ้นจะต้องขาดจมูกจะต้องไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นตาจะต้องบอดหูจะไม่ได้ยินเสียงอะไรมันก็เป็นได้มันไม่เที่ยงอันนั้นเป็นรูปธรรมแล้วหยาบแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าคุณมีวิบากดีคุณก็มีตาหูจมูกลิ้นกายไปจนแก่จนเฒ่าแต่มันก็คืออย่างนั้นแหละมันเป็นของที่อาศัยคุณไม่ติดใจที่จะมีอีกในอนาคตคุณก็ปรินิพพานไปสิไม่ยังลงสู่ครรภ์แล้วคุณจะมีลิ้นไหมเมื่อคุณปรินิพพานไม่อย่างลงสู่ขั้นอีกคุณก็หมดลิ้นก็ไม่มีตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอีกแล้วมันไม่ใช่ของแท้ของเที่ยงหรอกจบศูนย์เมื่อนั้นก็ถึงปรินิพพานสูงสุดนี่อธิบายเป็นปฏิโลมทวนไปให้ฟังแต่ตอนนี้ก็ไล่มาให้มาพิจารณาในขั้นทำอทุกขมสุขหรือทำอุเบกขานี่ให้ได้ซะก่อนนะเพราะแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงสมาธิตัวนี้เนี่ยสมาธิของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช้สมาธิทับเขาเท่าไหร่สมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ทับท่านใช้คำว่าสมาหิตะสมาหิตะหรือสมาทหะท่านก็ใช้แต่สมาธินี่เป็นภาษาเก่าเป็นภาษาของฤาษีมานานเพราะฉะนั้นคำว่าท่านใช้สมาธิท่านถึงไปใช้คำสมาทหะหรือสมาหิตะแล้วเขาก็มาแปลว่าเป็นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแล้วจริงจิตตั้งมั่นอย่างของพระพุทธเจ้านี้จิตที่ได้ฝึกปฏิบัติมรรคองค์8เป็นสัมมาสมาธิลักษณะสัมมาสมาธินี่แหละท่านเรียกสมาหิตะนะสมาหิตะพอเมื่อผู้ใดฝึกฝนตัวเองแล้วจิตมันรวมลงจิตมันมีอินทรีย์พละสามารถเป็นฌานสมาธิในขั้นฌานหมายความว่ามันมีกำลังอินทรีย์พละมีเอกคตาเอกคตาเนี่ยคือจิตเป็นหนึ่งคุณมีตัวมุทุภูตธาตุมุทุภูเตมีจิตอันแววไวสามารถที่จะเข้าไปอ่านเข้าไปวิจัยวิเคราะห์รู้ในภายในจะเป็นเวทนาหรือจะเป็นกายโยเรียกกายก็ได้เรียกเวทนาก็ได้เรียกจิตก็ได้เมื่อคุณชัดแล้วคือตัวมุทุภูตธาตุเนี่ยมันเข้าไปทำงานเสวยอารมณ์เสาะไซวิจัยวิจารณ์รู้ละเอียดละออในนั้นเลยนะมีตัววิจัยมีตัวญาณลึกแหลมไปรู้หมดพอรู้จนกระทั่งมันจับตัวไอ้กิเลสตัณหาอุปทานจับตัวไอ้สิ่งอนุพยัญชนะตามพยัญชนะอนุพยัญชนะนี่ให้รู้แล้วเอาตัวนั้นมาฆ่าเอาตัวนั้นมาทำลายไม่ใช่ไปทำลายจิตเจตสิกแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารก็ไม่ต้องไปทำลายมันหรอกมันทำหน้าที่ของมันไม่มีอุปทานในขันธ์ห้ารูปคือรูปเวทนาคือเวทนาสัญญาคือสัญญาสังขารคือสังขารวิญญาณคือวิญญาณมีเป็นขันธ์ธรรมดาเป็นขันธ์ห้าธรรมดาเท่านั้นล้างอุปทานออกหมดได้ก็จบล้างอุปทานออกหมดก็จบเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองเราเรียนจนกระทั่งเรามีความเก่งในมุทุภูตธาตุสามารถที่จะดับกิเลสจิตแข็งแรงปัญญาญาณสมบูรณ์เป็นสัญญาเวทิตานิโรธมีญาณทัศนวิเศษมีวิมุตติญาณทัศนะรู้แล้วว่ากิเลสหมดกิเลสจบสิ้นภาระสิ้นเส้นกิจไปพร้อมกันกับการงานกรรมนิยะ กัมมณีเยไปพร้อมกันกับสั่งสมลงเป็นถีเตตั้งมั่นเป็นตัวขยายอีกทีหนึ่งในคำว่าสมาธิก็แปลว่าตั้งมั่นถีเตก็เป็นความตั้งมั่นอเนญชปัตตะหรืออเนญชปัตเตมั่นขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งอยู่ในโลกอย่างไม่มีการคลอนแคลนไม่หวั่นไม่ไหวพุทธะโลกาธเมหิจิตตังยสะนะกัมปติณกัมปติก็หมายความว่าเหมือนกันกับอเนญชาไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่คลายไม่เคลื่อนไม่คลอนคงมั่นอยู่กับโลกที่มีแรงกระแทกไม่แรงกระทบเพราะฉะนั้นองค์ธรรม4ประการของฌานมุทุภูเตกัมมณียทิเตเนจปเจเนี่ยเกิดเมื่อเราปฏิบัติมรรคองค์8บอกแล้วว่าศาสนาอื่นไม่มีศาสนาอื่นจะไม่ขยายความลักษณะองค์เจตสิกของนักปฏิบัติของพระโยคาวจรที่มีมุทุภูตธาตุกัมมณียธาตุทิฏฐธาตุอเนชปัตตธาตุเนี่ยธาตุ4ตัวนี้จะไม่มีตัวนี้หรือไม่มีเจตสิกเรียกธาตุอะไรเรียกเจตสิกก็ได้เจตสิก4ตัวนี้จะไม่มีแต่ของพุทธนี่มีเพราะปฏิบัติสัมมาอริยมรรคปฏิบัติองค์8ของพุทธมีผัสสะมีการงานมีความรู้รอบมีความแววไวและสามารถที่จะฆ่ากิเลสจิตแข็งจิตดับกิเลสฆ่ากิเลสได้อย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแบบพุทธเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิแบบพุทธแล้วจะเป็นอย่างไรจิตของเป็นสมาธิแบบพุทธก็จะเป็นองค์ประกอบแบบมรรคองค์8มีองค์7ปฏิบัติอยู่จิตก็จะค่อยๆลดกิเลสลงลดกิเลสลงไปตามนี้และจะเกิดญาณซ้อนจะเกิดวิชา8ซ้อนจากฌานฌานอย่างนี้จะมีมุทุปุตตธาตุมีมุทุภูเตกัมมณียทิเตอเนชปเตร่วมแล้วก็จะเกิดวิชามีวิปัสสนาญาณแล้วก็เจริญไปเป็นมโนมยิทธิญาณเจริญเป็นอิทธิวิทยานเจริญเป็นทิพยโสตญาณเจริญเป็นเจโตปริญาณเจริญเป็นบุเพนิวาสานุสติญาณเจริญเป็นจตุปปาตญาณเจริญเป็นอาสวัคคายานจนถอนอาสวะจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเจริญอย่างนี้แหละเกิดสมาหิตะยังเว้ายังแหว่งยังเป็นอสมาหิตะอยู่เมื่อใดคุณจะต้องรู้จิตในจิตตามที่อธิบายเจโตปริญาณ16ให้ฟังแล้วจะต้องการจิตจะต้องเป็นสมาหิตะอันเยี่ยมยอดสมาหิตะอันเยี่ยมยอดก็คือสมาหิเตจิตเตปริสุทเทปริโยธาเตอนังคเนวิคคัตตุปักกิเลเซตอนนี้ชักท้าทายประเรียน9แล้วสมาหิตจิตนี้จะประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ปริสุทเทปริโยเทเตปริโยธาตะนี่แหละตัวเดียวกันนี่แหละแต่ผันตามวิพัฒน์ปัจจัยของเขาภาษาบาลีมันจะไปเป็นปริโยเทเตปริโยธาเตขออภัยไม่ใช่ปริโยเทเตปริโยธาเตนะปริโยเราเคยอยู่ในอุเบกขามันมีปริโยธาตะนะปริสุทธาปริโยธาตะมุทุกัมมัญญะปภัสรานั่นนะอันนี้ก็ผันมาเป็นปริโยเทธาตะหรือปริโยธาเตบริสุทธเขาแปลเลยบริสุทธิ์ผ่องแผ้วอนังคเนคือไม่มีกิเลสไม่มีทั้งอุปกิเลสวิคตุปักกิเลเสก็คือวิคตะก็คือไปปราดแล้วไม่มีแล้วอุปกิเลเสก็คืออุปกิเลสนั่นแหละเกลี้ยงหมดเพราะฉะนั้นในองค์ฌานสี่นี่แหละจะช่วยกันทำงานสอดคล้องขจัดตามสมาหิตะตามสมาธินี่ค่อยๆเป็นสมาธิที่สมบูรณ์แบบเป็นสมาธิที่สมบูรณ์แบบเป็นสมาหิตะที่สมบูรณ์แบบเป็นความตั้งมั่นหรือเป็นความเป็นสมาธิที่สมบูรณ์สูงสุดเข้าไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยเจริญขึ้นไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าสมาธิตายตัวมันจะขัดเกลาไปเรื่อยๆเพราะยิ่งเกิดญาณยิ่งเกิดวิมุตติยิ่งเกิดญาณยิ่งเกิดวิมุตติยิ่งเกิดญาณยิ่งเกิดวิมุตติมันก็ยิ่งเกิดฌานที่แข็งแรงยิ่งมีมุทุภูตธาตุที่แข็งแรงยิ่งมีกัมมัญญะที่แข็งแรงการงานก็ยิ่งเหมาะควรยิ่งแข็งแรงทำการงานได้เชี่ยวชาญทำการงานได้มากขึ้นแววไวแคล่วคล่องชำนิชำนาญในการงานหลากหลายขึ้นอะไรนี้เป็นต้นจิตก็ยิ่งถีเตสังคมก็ยิ่งช่วยสังคมได้มากขึ้นเป็นพหุชนะหิตายะ

คนโน้นได้ลักสิ่งของของเราดังนี้เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับในการไหนๆเวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวร เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะวุ่นวายกันแล้วลาภก็ไม่ค่อยจะเอายศก็ไม่ค่อยจะเอาสรรเสริญก็ไม่ค่อยจะเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอบายมุขใดๆโลกียสุขใดๆเราก็ไม่ค่อยจะเอาแล้วเมื่อไปเอาโลกียสุขข้างนอกที่ไปปรุงด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ค่อยเอาแล้วเอามันข้างในพบนี่ล่ะวะมันดีวางดีเฉยดีมันก็เฉยลงไปตกพบไปนั่นแหละถ้าอาตมาแก้พวกเราที่จะรีตกพบพวกนี้ไม่ตกอาตมาพัฒนาพวกคุณไม่ขึ้นนะพัฒนาไม่ขึ้นมันตกพบนี่แหละพูดแล้วพูดเราจะพูดยังไงน่าจะเก่งกว่านี้บอกว่าพวกเรานี่เรียนรู้พบคนอื่นก็ไม่พูดกันหรอกนะเรื่องพบเรื่องภาวะตัณหานี่เขาไม่พูดที่อื่นก็ไม่พูดกันหรอกแล้วก็ไปฝึกโดยที่เขาสร้างสวรรค์วิมานเขาเป็นอมิตรล่อเนี่ยคุณมานั่งเจโตสมถะนี่คุณก็จะมีทิพย์มีอภิญญาจิตของคุณฝึกให้ดีสิคุณจะมีความวิเศษนะมีอภิญญาไปเล่นนนเล่นนีเล่นอะไรต่ออะไรพิลึกพิลืออัศจรรย์มโหฬารเขาก็ชอบปฏิเพราะงั้นก็จะฝึกเจโตสมถะได้เก่งกว่าเราเพราะเขามีอมิตรล่อเรานี่ไม่มีอมิตรล่อเนี่ยปฏิบัติทำไปสู่ทิศทิศตรงอุชุปฏิบัติปฏิบัติไปทางทิศตรงลัดตรงมันไม่ลัดหรอกอมตะมันก็มีทางสั้นที่สุดเท่านั้นแหละทางสั้นที่สุดตรงที่สุดทางที่ไม่โค้งที่สุดนี่แหละคือทางตรงที่สุดไม่มีแวะเวียนอะไรเราไม่มีล่อไม่มีแบบว่าเอามาทางนี้หน่อยนิดหน่อยชมสวนนั่นชมวิมานนี่ไม่มีปฏิบัติพาคุณตรงไม่ล่อไม่มีอมิตรล่อใดๆเลยตรงที่สุดแล้วแต่เราก็ชอบจะแวะเพราะใจเราเนี่ยมันอย่างนั้นอ่ะมันมีกิเลสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็ไปหลงแก้ไขมันอยู่มันก็ยังไม่หมดเลยจนป่านนี้หลายคนก็คงจะยอมรับฐานสกทาคามีนี่เป็นฐานที่เรียนรู้เรื่องกามราคะปฏิฆะข้างนอกเนี่ยรู้ให้ได้ว่าไอ้กามทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสัมผัสเสียดสีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเรายังมีอัสสาทะยังมีรสอร่อยอยู่อย่างมันไม่หยาบเหมือนกับฐานที่ปุถุชนมันเป็นโสดาแล้วล่ะมันเป็นโสดาก็ลดมาได้ระดับหนึ่งแล้วมันก็ยังเป็นกิเลสในระดับหนึ่งก็อร่อยระดับหนึ่งอยู่แล้วทีนี้มาถึงสกิทาเนี่ยลดลงไปอีกที่เหลือน่าจะเป็นราคะโทสะโมหะที่เหลืออะไรก็ต้องรู้ชัดรู้เจนลดลงไปลดไปจนกระทั่งกามราคะปฏิฆะไม่มีเปิดทวาร5แล้วก็ไม่เกิดและราคะโทสะในระดับปฏิฆะสังโยชน์ไม่มีกามราคะที่จะไปปรุงไปแต่งข้างนอกอะไรนี่ไม่มีฤทธิ์มีแรงอะไรแล้วมันอาจจะมีรอยๆรายๆอยู่ข้างในเป็นรูปราคะอรูปราคะเป็นสภาพที่มันอ่อนบางอยู่ในภพเป็นอนุสัยเป็นอาสวะเป็นอนุสัยกิเลสไม่ใช่ปริยุทธฐานกิเลสด้วยซ้ำแล้วก็เข้าใจของเราเองมั่นใจของเราเองว่าออกมาข้างนอกมีฮิริโอตปะพอเราจะไม่ปล่อยให้มันมาแสดงตัวกระดกกระแดกข้างนอกเป็นอันขาดไม่ว่าจะด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสข้างนอกนี่ยังไงก็ไม่ปรุงไม่แต่งไม่เห็นว่าเราเองเราจะรับรสโลกียะกามราคะแบบนี้ฐานของสกิทาก็จะเป็นอย่างนี้ศีล8นี่แหละชัดเจนหรือแม้แต่โลกธรรมเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญเราก็จะต้องละเอียดละออไม่แสดงถึงว่าเราติดยศยึดในสรรเสริญติดยึดในลาภติดยึดในยศหลงไหลอยู่ในลาภยศสรรเสริญ ข้างนอกเราจะดูสะอาดบริสุทธิ์แล้วว่าคนนี้นี่ลาภมันก็ไม่เอา 5,000 ล้านมันก็ไม่หลงไหลยศศักดิ์ต่อให้เป็นมหาจอมพลมันก็ไม่เอาให้45ก็ไม่เอาให้ยศศักดิ์ขนาดนั้นขนาดนี้ไปมีอำนาจเหนือคนอย่างงนอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่หลงไหลอะไรงี้เป็นต้นหรือแม้สรรเสริญเยินยอก็ทำดีทำจริงทำถูกแล้วก็แล้วไปใครจะมาสรรเสริญเยินยอก็ไม่ฟูไม่ฟองอะไรหรือจะตำหนิติฉินทักท้วงโดนติโดนว่าอะไรก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นคนที่ไม่ตกอยู่ในฐานะนินทาก่อทุกข์สรรเสริญก่อสุขอะไรไม่มีโลกียะอย่างนี้หรือจะไปสุขประเภทสัมผัสด้วยทวารอย่างงนอย่างนี้กระดิ่นกระดอกกระแดกได้ทำกายกรรมอย่างนั้นได้ทำวจีอย่างนี้ได้มีมโนกรรมอย่างนั้นได้ทำท่าอย่างงนหรือได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อันโน้นอันนี้ทำอย่างงนอย่างนี้อะไรก็เป็นสุขเราก็รู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นสุขหลอกๆไม่ได้เป็นสุขจริงจริงอะไรแล้วก็เข้าใจโลกีสุขหรือสุขคัลลิกะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ติดไม่ยึดในทวารนอกเพราะกามราคะกามคุณห้าหรือปฏิฆะไม่ผลักไม่ดูดเรียนรู้กิเลสของเราจนกระทั่งกิเลสของเราไม่มีจริงๆก็ขึ้นสู่เป็นอนาคามีภูมิเหลือสังโยชน์ 5มีรูปราคะอรูปราคะมานะที่มันละเอียดขึ้นเบื้องต้นก็มีมานะหยาบนะเรียนรู้มานะไปด้วยอาจจะยังไม่เก่งนะโสดาก็อาจจะยังไม่เก่งเรื่องมานะแต่เป็นสกิทาหรือว่าสูงขึ้นไปเป็นโสดาในระดับสูงก็ต้องเรียนรู้มานะสังโยชน์จริงๆด้วยลดลงลดลงลดลงลดลงพออยู่ในฐานอนาคามีภูมิเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้ไม่ถูกระดับบอกว่ามานะมันอยู่สังโยชน์นนท์8นนท์เพราะฉะนั้นโสดาก็ไม่เรียนรู้มานะอัตตาสกิทาก็ไม่ได้เรียนรู้มานะอัตตาครูบาอาจารย์ไม่สอนเลยไปเป็นอนาคามีมีมานะหยาบๆมันก็เป็นอนาคามีไม่ได้หรอกตัวตนใหญ่ๆโตๆเกินไปมันก็ไม่มีทางสมดุลกันมันลดมานะแม้แต่เป็นโสดาก็ต้องรู้มานะหยาบมานะใหญ่อัตตาใหญ่นะรู้จริงๆสกิทาขึ้นไปก็รู้ลงไปอีกละลดลงไปอีกจนเหลืออนาคามีมานะมันก็เป็นมานะชนิดสูงขึ้นไปแล้วรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะจะรู้จิตนี่มันเกิดดับเกิดดับจิตของมันอุทธัจจะมันลอยขึ้นสู่บนหรือการจิตขึ้นทำงานจิตขึ้นรับวิถีหรือจิตอยู่เป็นทิฏฐิจิตเป็นทิฏฐิธรรมแล้วก็รู้จิตที่มันอยู่ในสภาพข้างในมันทำงานในภพที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งจิตของเราจะเก่งทางภพทางจิตใต้สำนึกเรานั่งเจโตสมถะเนี่ยเราก็รู้จิตใต้สำนึกรู้จิตสำนึกสำนึกนอกสำนึกในเราก็จัดการกับมันได้ดีที่เราฝึกมาแต่ไหนฝึกมาตามธรรมชาติเรานอนแล้วก็หลับตาแล้วเดี๋ยวก็หลับนะว่าไอ้ตอนไปหลับตาแล้วเราไม่หลับได้นี่แสดงว่าเรามีสติแข็งแรงมีอินทรีย์พละแข็งแรงพูดไปให้ฟังพวกเราก็นั่งหลายคนได้ยินดีสติสัมปชัญญะได้ยินเสียงนี่ดีเสียงที่พูดนี่ไม่ได้ก่อให้เกิดกามไม่ได้ก่อให้เกิดพยาบาทไม่ได้ก่อไม่ได้ก่อให้เกิดทินมิทะไม่ได้ก่อให้เกิดอุทธัจจกุกกุจจะไม่ได้ก่อให้เกิดวิจิกิจฉาอะไรมีแต่จะทำให้เกิดแจ่มแจ้งเข้าใจลึกเข้าใจดีเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภาวะจะเกิดนิวรณ์ห้าอะไรเลยที่พูดเนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดมีแต่จะโน้มนำไปให้หมดนิวรณ์ห้าโดยซ้ำว่าเราฟังก็ได้ดีเพราะเราเองเราตั้งสติได้ฟังได้ไม่ไปใส่ใจอันอื่นอย่างจะวบแวบอะไรไปแล้วก็อาจจะลืมจากลมหายใจเข้าออกบ้างแต่จิตมันจะไวเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ปั๊บเมื่อไหร่เราจะไปกำหนดรู้ก็รู้ทันทีสัญญากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ลมหายใจเข้าออกจะสัญญามากำหนดฟังอาตมาก็ฟังได้เร็วจิตมันจะเร็วว่าโอ้อยู่กับลมหายใจเข้าออกกับอยู่กับการฟังเท่านี้เองแล้วมันจะเร็วจิตมันจะมีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเตไวเร็วรับรู้เท่านี้เราไม่ได้ไปวุ่นวายกับเรื่องอื่นเลยจิตเราเป็นสมาธิอยู่แค่นี้ผู้ใดทำได้ขนาดนั้นก็แสดงว่าดี ส่วนผู้ใดนั่งไปขณะนี้นั่งมา30นาทีแล้วไม่รู้พูดอะไรไม่เคยได้ยินบางครั้งก็ได้ยินมั่งบางครั้งก็ไม่ได้ยินแววแววบูบบวบวาบนะจะนั่งโยกอกข้างนอกหรือไม่โยกข้างนอกก็ตามบางคนไม่โยกข้างนอกแล้วแต่ก็ไม่ได้ยินแล้วไม่รู้เรื่องแล้วหลับฝันไปแล้วไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก่อนแล้วแต่แม้แต่อาตมากำลังพูดอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องเราโดนว่าเพราะมันหลับเนี่ยอาตมากำลังว่าเนี่ยกำลังว่าบางคนที่ตกทีนมิทะเนี่ยเขาว่าก็ยังไม่รู้ตัวไม่ได้ยินหรอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องหรอกนะพอตื่นขึ้นมาเอาละเลิกเจโตสมถะเมื่อไหร่ลองปลุกสติให้ตื่นเต็มดิเมื่อกี้นี่ว่าไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วว่าเรานั่งหลับอะไม่รู้เรื่องว่าเมื่อไหร่ไม่ได้ยินพอเราหลับนะก็ว่าไปก็ฝึกกันดูนะมันหลับก็มันรู้เมื่อไหร่ก็ฝึกกันใหม่รู้ว่าโดนว่าเมื่อไหร่ก็ปรับปรุงมันไม่โดนว่าก็ทำถูกต้องแล้วก็ดีแล้วฝึกต่อไปอันไหนที่มันโดนว่าก็ลองปรับดูสิว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องยังไม่รู้ตัวสักทีก็ไม่รู้ละว่าอยู่ขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ตัวเลยจะไปทำยังไงนั่งอยู่ด้วยกันได้แท้นี่อยู่บนศาลานะนี่ขึ้นมาบนศาลาด้วยกันนะก็ยังไม่รู้กันแล้วพอเราไปเฝ้าหัวหน้าสำนักหัวหน้าสำนักคืออะไรรู้ไหมพักมารพักทีนมิทะพักผีพักผีทีนมิทะเนี่ยไปเฝ้าพักมารไปวุ่นอยู่เนี่ยประชุมอยู่กับพักมารนุ่นมันจะมีงานอะไรก็ไปรับคำสั่งมาเนี่ยนั่นเอาเองไปเที่ยวนู่นเองไปปรุงนี่เองไปอร่อยนู่นอะไรอยู่นู่นน่ะก็เลยไปเฝ้าไปอยู่ในสำนักมาเนี่ยไปหาหัวหน้าผีนู่นเอาตอนนี้เอาเงียบๆดูเอาสัก 3-4-5 นาทีมานั่งเจโตสมถะกันก่อนงั้นครูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นให้มีสติอย่าลืมว่ามีสติอานาปานสตินั้นขาดสติไม่ได้ถ้าอานาปานสติขาดสติก็เป็นคนธรรมดาคือมีแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นคนธรรมดาที่เขายังไม่ตายคนที่ไม่ตายเขาก็หายใจอยู่มีหายใจเข้าหายใจออกแต่สติมันไม่เป็นสตินะมันไม่มีรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่เป็นการใช้สติเป็นสติอัตโนมัติของเขาที่ถูกกิเลสครอบงำนะกิเลสครอบควบคุมอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าอานาปานสตินะเพราะอานาปานสตินี้ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจะต้องเข้าใจว่ามีอะไรอันหนึ่งที่เรารู้ว่าความมีสติสัมปชัญญะปัญญาคำนี้แหละต้องอยู่ในระดับปัญญาที่ตื่นปัญญาที่ตรัสรู้หรือปัญญาที่รู้ภาวะวัฏขณะนี้นี่เราทำอะไรยังไงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะยิ่งในความรู้สึกในเวทนากายเราก็รู้องค์ประชุมของข้างนอกข้างในเราก็รู้เวทนาคือความรู้สึกเราต้องพยายามเข้าใจนะว่าความรู้สึกนี่มันเป็นยังไงความรู้สึกมันสบายมันสุขมันทุกข์มันอึดอัดมันขัดเคืองมันยากมันลำบากมันเป็นรสยังไงความรู้สึกมันเป็นรสยังไงรสอย่างนี้เราชอบเราอย่างนี้สมใจที่เราหมายเราเรียกว่าสุขรสอย่างนี้ไม่สมใจที่เราหมายเราเรียกว่าทุกข์มีการดิ้นรนเดือดร้อนอยากใคร่ ให้มันจากไปหรือให้มันอยู่เอาไว้หรือผลักออกอะไรพวกนี้มันเป็นอารมณ์ที่ประกอบไปด้วยกิเลสทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราเข้าใจแล้วเราก็พยายามวิจัยความรู้สึกนั้นเข้าไปอีกเวทนาในเวทนาเนี่ยรู้ว่าเวทนานั้นเป็นเวทนาอย่างไรเวทนาที่เป็นทุกข์เป็นสุขเวทนาที่เป็นเฉยๆหรือเวทนาที่มีอะไรเข้าไปผสมเป็นความรู้สึกที่มีกิเลสเข้าไปผสมหรือไม่พอเริ่มต้นวิจัยเวทนาเข้าไปถึงปานนั้นนะไล่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถึงจิตพิจารณาจิตในจิตซึ่งจิตคืออะไรจิตก็คือธาตุรู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่เสร็จแล้วถ้าเผื่อว่ามีราคะโทสะโมหะเข้าไปผสมมันก็ไม่ใช่จิตเราจะรู้ว่านี่เป็นราคะโทสะโมหะนี่อย่างนี้ไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตามความรู้ของเราเป็นขั้นๆไปตามที่เราเรียนเจโตปริยาน16แล้วเราก็วิเคราะห์จริงๆอ่านอารมณ์วิเคราะห์วิจัยให้ออกเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นั่นน่ะเป็นการเรียนรู้สติปัฏฐาน4เรียนรู้อานาปานสติก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะนี้อานาปานสติที่เรามานั่งดูลมเอาลมหายใจเข้าออกเป็นหลักวิธีการนี้เขามีมาเก่าแก่เนี่ยมันเป็นการทำสมถะโดยนั่งเพราะฉะนั้นพบกามที่จะเกิดกิเลสเกิดกิเลสไปทางกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันไม่เคยมีแต่มันก็เป็นราคะโทสะโมหะแบบภวตัณหาทีนมิทะฟุ้งซ่านมันก็มีอันนี้ระเด็นเราก็มาเรียนรู้เหมือนกันในขณะนี้เนี่ยเรากำลังทำตัวเองให้เข้าไปสู่ทีนมิทะเนี่ยเราไม่ได้เดินเข้าไปหาของสวยของงามเดินเข้าไปหาเสียงเพราะเดินเข้าไปหากลิ่นหรือว่ากำลังจะเดินเข้าไปหาสิ่งที่จะอร่อยทั้งลิ้นเป็นรสแต่ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปหามันจะไปสู่ภวตัณหาไปสู่ภวังค์ไปสู่ภพแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในภพแล้วในภพนั้นน่ะเราก็เคยชินที่มันเป็นโลกๆเข้าไปอร่อยในการหลับในการฟุ้งซ่านอะไรๆไปตามเรื่องตามราวในตอนที่นั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของภวตัณหาเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วก็เรียนรู้จิตในจิตก็มีพวกนี้เหมือนกันนะราคะโทสะโมหะแต่ไม่ใช่ราคะไปแบบตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะไปเรียกให้มันดูสูงๆก็เป็นรูปราคะเหมือนกับเขาไปเรียกว่ารูปประชานอรูปประชานไปนั่นรูปราคะไปราคะในรูปอยู่ในภพนั่นแหละอรูปราคะในภพนั่นแหละไปคำคล้ายๆกันรูปราคะอรูปราคะก็คือรูปราคะอรูปราคะเหมือนกับรูปฌานอรูปฌานภาษามันใกล้กันนะเหมือนรูปฌานอรูปฌานภาษามันใกล้กันเพราะมันไปอยู่ในภพนั้นไม่ใช่ว่าเป็นฌานถ้าเรายังไปหลงรูปไปหลงอรูปหรือไปหลงสภาพที่มันไปติดไปยึดในอุปทานอยู่ข้างในภพนั้นน่ะมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่รูปไม่ใช่สีไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่เสียงไม่ใช่อะไรจริงข้างในนั้นไม่ใช่จริงหรอกถ้าจะปั้นก็ปั้นอยู่ในนั้นน่ะมันก็สักแต่ว่ารูปเป็นรูปที่เราปั้นขึ้นเป็นมโนมยอัตตาน่ะหรือเป็นอรูปมยอัตตาหรือเป็นอรูปมยอัตตาทั้งในพยาวอธิบายแล้วทั้งรูปทั้งอรูปข้างในเสร็จแล้วเราก็ไปสนุกสนานอยู่ในนั้นเพลินอยู่ในนั้นหรือไม่ก็หลับดับดิ่งไปเลยสู่ภพที่หลับไปเลยมันก็เป็นการอร่อยชนิดหนึ่งแต่เราก็ต้องเรียนรู้จริงๆว่ามันก็เบานะมันก็ว่างก็ง่ายมันไม่ต้องวุ่นยิ่งให้สงบลงนะตามเป้าหมายที่พวกนั่งสมาธินี่เขาจะให้มันสงบก็สงบยิ่งสงบลงสงบลงก็ยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งง่ายก็เรียนรู้ด้วยแล้วเราจะมาติดอันนี้ไม่ได้ถ้าติดอันนี้ก็อีกแหละแม้เราจะมีความสามารถในการทำให้มันสงบไปติดมันก็เป็นรูปฌานอรูปฌานนะฌานคือไม่มีนิวรณ์เหมือนกันไม่มีทีนมิทาไม่มีกุฏจักกุกุจะจะแล้วก็มาอร่อยเฉยมันก็ติดไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางนอกแต่มันก็เป็นพบเป็นสภาพที่เรามาติดอยู่ในฌานเขาต้องเรียกว่าติด ติดฌานติดรูปฌานอรูปฌานถ้ายิ่งไม่ใช่รูปฌานอรูปฌานมาติดในภวังค์เนี่ยพอหลับตาเข้าก็ง่วงไปอร่อยไปนั่งไปอย่างนั้นไม่ใช่ฌานหรอกก็อย่างนั้นแม้แค่ฌานเขายังไม่เรียกแล้วฌานฤาษีเขาก็ไม่เรียกว่าเราจะมาศึกษาฌานฤาษีด้วยแล้วเราจะติดฌานฤาษีไหมถ้าเป็นพุทธแล้วไม่ติดฌานฤาษีนะไม่ติดกามไม่ติดรูปฌานไม่ติดอรูปฌานเราจะติดไหมถ้าเราติดเราก็ติดอยู่ในนี้แหละถ้าเราไม่ติดก็ไม่ติดศึกษาให้เรียนรู้ให้เป็นให้มีทำฌานฤาษีก็ทำเป็นจะมีอุปการะอะไรแล้วก็ค่อยๆใช้ไปทำไปเหมือนกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เป็นประโยชน์ที่เราใช้อยู่รูปก็สักแต่ว่ารูปรสสักแต่ว่ารสเนี่ยมันก็มีอยู่ในโลกเนี่ยเราไม่ติดแต่เราก็ใช้เราต้องอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาศัยพบเหมือนกันแต่เราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สูงสุดๆไปเนี่ยเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เรารู้เท่าทันมันนะเรารู้ของจริงนะไม่รู้ของจริงเราไม่อยู่เหนือมันได้หรอกแม้แต่อยู่ในภวังค์อยู่ในภพถีนมิทะเรายังไม่รู้มันจักมันดีไม่อยู่เหนือมันอยู่ในภพที่มีอุทจักกุกุจจะขนาดไหนโอ้มันเซ็งมันเบื่อมันอะไรเงี้ยนั่นแหละคุณไม่รู้เรื่องหรอกว่าคุณเองคุณไม่ยินดีในข้างนอกที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมอยู่ขณะนี้ตากระทบหูก็รู้สึกไม่ถูกใจเอ้ยขออภัยตากระทบหูอะตารูปกระทบตาก็ไม่ถูกใจเสียงกระทบหูก็ไม่ถูกใจกลิ่นสัมผัสอะไรต่ออะไรข้างนอกนี่ดูมันเบื่อเซ็งเซ็งไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีไม่มีความสดชื่นอะไรเลยอยากจะหนีเซ็งเบื่อผลักอยากจะไปหลบอยู่ในเลี้ยวในรูนั่นแหละกำลังติดภพกำลังจะไปอยู่ในภวังค์ถ้ายิ่งว่าเราจะออกไปข้างนอกไปก็ไปพบกับโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกีสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เขาปรุงแต่งวุ่นวายอยู่ถ้าเรารู้แล้วว่าออกไปมันก็อย่างนั้นเราก็ไม่ชอบแล้วทีนี้แล้วมันหาทางอยู่ยากแล้วตอนเนี้ยข้างนอกไปก็ไม่เป็นสุขอยู่ข้างในนี่สิ่งแวดล้อมกระทบตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้สึกว่ามันเบื่อเซ็งไม่ชอบใจไม่ยินดีนั่นแหละเราก็จะต้องหาทางอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะเซ็งนั่นมันเซ็งไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่รู้สึกกินดีแล้วไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะอะไรนั่นเรากำลังติดเรากำลังจะเบื่ออันหนึ่งแล้วก็กำลังหาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นนั่งเฉยๆฟุ้งซ่านไปเฉยๆรู้สึกสบายดีรู้สึกอร่อยดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นได้นะมันก็จะไปติดพบไปนะมันเซ็งอะไรๆพวกเซ็งๆเบื่อๆเนี่ยมันก็ไม่ชอบอะไรที่เราที่จริงเซ็งๆเบื่อๆเนี่ยนะมันไปติดยึดอะไรอันนึงเป็นอุปทานเหมือนกันมันไม่ได้ตั้งใจอันนั้นน่ะมันไม่สมใจในอันที่เราอุปทานอยู่นั่นแหละแล้วมันก็เลยรู้สึกไม่ชอบใจอะไรทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้อีกอันนึงนี่ก็เป็นความเซ็งในลักษณะที่คนมีอะไรที่เป็นอุปทานจัดๆอยู่อันนึงแล้วมันก็ไม่สมใจอันนั้นมันก็เลยพาลพาโลเซ็งอะไรไปหมดเป็นโทสะมูลชนิดนึงผลักอะไรทั่วไปหมดเพื่อที่จะได้สมใจสมอยากอันหนึ่งแต่มันไม่ได้มันก็เลยเบื่อๆเซ็งๆมันก็เลยไม่ยินดีกับอะไรทั้งนั้นมันไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ไม่ชื่นใจชูใจนี่เป็นสภาพของจิตสภาพของกิเลสต่างๆนานาเราต้องค่อยๆไปตามขั้นเรียนรู้ไปทำจิตให้มันสบายทำจิตให้มันไม่มีกิเลสมั่งทำจิตให้มันรู้ในภวังค์ในภาวะตัณหามั่งทำจิตให้มันรู้กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกบ้างอันนั้นเลยเราศึกษาอยู่แล้วเพราะด้านนี้เรายังย่อหย่อนเรายังอ่อนเรายังไม่เก่งในภพเราไม่รู้จักทีนมิทะดีเราไม่รู้จักฟุ้งซ่านดีนะเราไม่รู้ว่ามันทีนมิทะเดินเข้าไปเนี่ยมันเข้าลีซึมดับหลับไปเลยไปจะไปหาจุดดับจริงๆพอเข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วก็ไปฟุ้งซ่านนั่นไม่ใช่ตัวทีนมิทะไปปรุงไปแต่งอยู่ในภพแล้วก็ฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปชอบใจด้วยเราก็ต้องรู้ว่าตัวที่ชอบใจไปติดใจในภพปั่นนนปั่นนี่อย่างนี้อย่างที่เราไปแล้วเป็นสวรรค์วิมานเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องดีไม่ดีก็สร้างวิมานในอากาศถ้าเราได้อย่างงู้นอย่างนี้ออกเป็นกามไปด้วยออกเป็นโลกเป็นโลกีเราได้วิมานแล้วว่าเราได้ลาภอย่างนั้นได้ยศอย่างนี้ได้อำนาจอย่างนั้นได้ความเก่งอย่างนี้ได้อะไรต่ออะไรฟุ้งซ่านไปอีก ก็เป็นภพอุทธัจจะนั่นแหละแล้วเราไม่รำคาญใจไม่กุกุจจะเราก็ไปเป็นกามในภพถ้าเรารำคาญใจฟุ้งซ่านไปก็รู้สึกว่ามันไม่สงบพอเรารู้อยู่ว่าเราจะเข้ามาในนี้มันฟุ้งซ่านแล้วมันก็รู้สึกไม่พอใจมันไม่สงบเราก็รำคาญที่มันไม่สงบอยากให้มันหยุดมันไม่หยุดมันก็เข้าไปหาฌานดีเหมือนกันแต่มันไม่เป็นฌานถ้ามันไม่เป็นฌานคุณก็รำคาญมันคุณก็รู้สึกว่าแหมหงุดหงิดมันไม่ได้ดังใจเราจะให้มันสงบมันไม่สงบมันฟุ้งคิดปรุงนั่นปรุงนี่เราก็เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะตรงๆแต่ถ้าคุณไม่รู้จักอุทธัจจะแล้วคุณไม่กุกุจจะด้วยไม่รำคาญด้วยคุณฟุ้งไปเลยคิดโน่นฟุ้งนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องอะไรต่างๆนานานั่นมันก็อุทธัจจะแท้ๆแล้วก็ไปเป็นกามหรือราคะอยู่ในอุทธัจจะนะเพราะฉะนั้นคุณราคะขนาดไหนล่ะราคะในรูปคุณก็ปั้นรูปไปสิที่จริงมันไม่ใช่ฐานสังโยชน์สูงนะเป็นซ้อนเชิงมันเป็นเรื่องของภูมิต่ำๆอยู่ทีเดียวมันยังไม่ใช่ฌานเชิญอะไรด้วยมันก็ฟุ้งไปเป็นรูปราคะหรือราคะตามรูปอะไรหรือว่าฟุ้งไปตามอรูปไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกเป็นอารมณ์ผิวๆพลายๆอะไรไปแล้วคุณก็ไปชอบใจว่าเออมันว่างดีเหมือนกันนะว่างน้อยกว่ารูปไม่ได้ปั่นรูปปั่นร่างอะไรไม่ได้ปั่นเรื่องปั่นราวอะไรคุณก็เข้าไปหารูปอรูปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอรูปที่เราเคยได้ยินมาว่าอรูปฌานเออไปอยู่ในภพที่มีแสงสีว่างๆสว่างสว่างหรือไปอยู่ในภพที่ไม่มีแสงไม่มีสีอะไรเลยดับดิ่งไปเลยนะมันก็จะเข้ามาหาตัวพักตัวหยุดเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปกำหนดอย่างไรไปรู้สึกสัญญาไว้อุปทานไว้ติดยึดไว้แล้วก็เรียนรู้มันให้หมดว่าเอออย่างนี้มันก็เป็นภพอย่างนี้ก็เป็นภพอะไรอะไรมันก็เป็นภพทั้งนั้นแหละเป็นภพหรือเป็นภูมิภูมิยังมีความรู้ภพน่ะมันตัวรูปธรรมโดยตรงไม่มีความรู้ประกอบภูมิก็คือแดนอยู่เขตแดนอยู่เหมือนกันแต่มีความรู้ว่าเราอยู่โดยอาศัยอย่างอรหันต์อรหัตตภูมินี่เป็นต้นภูมิของพระอรหันต์เราก็อาศัยภูมินั้นอยู่ภูมิที่บริสุทธิ์อาศัยอยู่อย่างบริสุทธิ์อะไรก็เป็นอันนั้นมีความรู้จริงแต่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็เรียกว่าภพเลยอาศัยนั้นถึงโง่ๆไม่มีอรหัตตภพหรอกเขาไม่เรียกอรหัตตภพเขาจะไม่เรียกเขาคงจะไม่เคยได้ยินนะอรหันตภพอรหัตตภพเขาไม่เรียกเพราะภพมันเป็นความที่ยังมีโลกียะยังมีสังสารวัฏยังมีความวนแต่ภูมินี่มีความหมายถึงความรู้บ้างมีความรู้ถ้ามีภูมิถึงจริงๆอรหันตภูมิเขาก็เรียกนะพุทธภูมิยังเรียกเลยไม่ได้เรียกนะแต่พุทธภูมิก็ยังเรียกนะมีสิ่งที่อยู่ภูมินะภูมิก็เป็นที่อยู่ด้วยที่อาศัยด้วยแล้วก็มีความรู้ถ้าพบแล้วเป็นที่อยู่เฉยๆโดยไม่มีความรู้เพราะงั้นเราพบว่าเราไม่มีความรู้แม้แต่ในพบใดๆจนกระทั่งสูงขึ้นไปเป็นที่อยู่เหมือนกันแล้วไม่มีภูมิไม่มีปัญญาแล้วก็เรียกว่าอยู่อย่างผู้อวิชชาเราเรียนรู้พบไปทุกพบแล้วก็จนกระทั่งมีภูมิจนกระทั่งอยู่เหนือมันได้สว่างให้มีวสีมีอำนาจมีความเป็นไปได้ตามที่เราหมายว่าไม่มีนิวรณ์อะไรเลยใสแจ่มอยู่จริงๆดูสิสติดีแข็งแรงไม่ต้องกลัวจะไม่เข้าภวังค์ไม่ต้องกลัวเรื่องจะเข้าภวังค์เอาสติให้แข็งแรงแล้วก็วิจัยทีนมิทะนี่แหละตัวร้ายกับอุทธัจจกุกุจจะให้มันเป็นหนึ่งจิตเราอยู่กับอะไรที่เราตั้งใจให้มีเท่านี้ลมหายใจเข้าออกก็อยู่งั้นน่ะมีลมหายใจเข้าออกอยู่นิ่งสบายสว่างรู้ชัดเหมือนมันเด่นแน่วแน่ไม่มีเรื่องอื่นเลยตื่นเต็มอยู่หนึ่งเดียวนั่นแหละอันหนึ่งเราเรียกว่าปฏิสังเวที ความรู้พร้อมเฉพาะในส่วนนั้นส่วนนี้เราจะโน้มไปนู่กายกายเป็นยังไงกายมันเอียงมันสัดมันสายจะรู้อะไรแต่ละอย่างโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเอากำลังธาตุรู้ที่รู้นิ่งอยู่เอกคตาอยู่กับลมหายใจออกไปทำอะไรไม่ออกไปไอ้ตัวหลักนั้นยังอยู่แต่ว่าเราจะพอใช้ปฏิสังเวทีได้รู้กายเราเอียงหรือเปล่าซัดซายหรือเปล่ารู้กายเราจะรู้ถ้าจังตรงเราก็จะรู้มันจะรู้จริงๆนั่นเรียกว่าประสิทธิภาพของจิตของเรามันเกิดแล้วมันเกิดมีปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะในกายสังขารต่างๆมันปัดสัมพยังไหมปรับมันสงบระงับไหมกายสังขารเราสงบระงับปัดสัมพยังกายจะสร้างฆารังมันสงบตามที่เราต้องการมันอยู่ขนาดนี้ละนี่ในบทที่หนึ่งเท่านั้นนะส่วนบทที่สองจิตลงไปนั่นเราก็ไปรู้ต่อลงไปจริงว่าจิตสังขารต่างๆเราไปรู้ปิติเราไปรู้ปัสสัทธิเราไปรู้ความได้ดีสิ่งที่มันยินดีจิตยินดีจินดีขนาดเกินไปเป็นปิติแรงก็เลยรู้ปัสสัทธิเราในความสงบมันเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่านี่เป็นปัจสัมพยังจิตสังขารังจริงๆเนี่ยรู้จิตรู้ที่จริงรู้เวทนาอันนี้รู้ความรู้สึกของความสงบความรู้สึกของเป้าหมายของอานาปานสติหรือสมถะเรารู้มันอย่างชัดเจนแล้วเราก็พยายามปรับให้จิตมันดีขึ้นในส่วนที่สามที่ไปรู้ถึงสภาพของ